Sziasztok! Ez itt a Gamer365 20-sokadik podcastja, a harmadik évadunk. Negyedik próbálkozás. Három évet csináljuk ezt, gyerekek. Azért ez szép. Ez szép teljesítmény. Nem csinálhatjuk három éve, nincs három éve Gamer365. De akkor ez a második év... Nem, ez nem, a harmadik évad, de két évet csináljuk. Igen, tehát igen. Most kezdjük a harmadik évet. Volt cliffhangerünk az előző évad végén, amit valahogy... Olden kikapcsolta a mikrofonját. Igen, de az... Igen. Már Olden tolta le a nadrágját, és akkor abba hagytuk. Jó. Nem volt tetoválva a Sony. Hasamra. Lehet. Ja nem, ez nem a Gamer Podcast volt, mindegy, az egy másik szezon. Ez azért volt, hogy elfenekeltünk volna, vagy utána? Nem tudom. Ebben nem vagyok hajlandó nyilatkozni. Szóval ez itt a Gamer365 Podcast, akik jelen vannak, aki beszél, Házi X. MC Mackó. Drag. Olden. Liquid. Miről beszélünk? Sok mindenről. Ma, ki mivel játszott? Kimivel játszott, karácsonyi visszatér, kiadás. Visszatér, kivel játszott. Visszatér. Igen, mert mindenkinek volt be játszani. Kivételesen, aztán beszélünk a Sonyról. Nem csak a Sonyról, hanem egy ilyen a mostani állapotokhoz képest ilyen kétnapos, háromnapos eseményről. Ez pedig a Kazuro Hirai, a Sony Computer Entertainment elnökének a Official PlayStation magazin interjújában elhangzó dolgokról. Az őrült Sonyról tehát. Igen, a Sonynak a részéről, ami... Crazy Kaz. Szerintem mégis nem is. Szerintem igaza van. De erről majd később beszélünk, és beszélünk egy kicsit 2009-ről. De kezdjük a 2008-al, mert hogy volt egy olyan ünnepi szezon, amikor megjelent jó sok játék, aztán volt egy ilyen karácsony, és a körüli kvázi semmit tevés, amikor mindenkinek volt ideje mindenfélét játszani. Ki mivel játszott így karácsony környéken? Dead Space-el! Ez jól átadja a hangulatot. Ez egy jó kis ijeszgetős játék. Ez egy kurva jó játék egyébként. Főleg, ha végig tudod játszani. Nekem nem sikerült, de valami elakadtál volna. Bár még nálam van a játék, majd elmondom, hogy hol akadtam el. Szóval ez egy kurva jó játék, és meglepő módon nem is a játékkal találkoztam először, hanem a rajzfilmmel, ami ugye ebből készült. Ami egy hatalmas piros pont az IE-nek, mert én azt gondolom, hogy ezt már régen ezt kellett volna csinálniuk, kevesebb játék, és ezt nagyobb felfordulással, nagyobb körítéssel. Ugye ehhez jelent meg a rajzfilm, jelent meg a képregény, és az animált képregény, aminek az epizódjai letölthetőek az Xbox Live-ról. Ingyen? Ingyen, meg lehet nézni YouTube-on, és hát valószínűleg akkor fönt van a PSN-en is. Valószínűleg igen. Illetőleg volt a Developer's Diary, ami szintén egy jól megcsinált rész volt. Mi volt még hozzá? Semmi, ennyi volt hozzá. Hát magáról a játékról azt hiszem írtunk. Persze. Volt ezt, úgyhogy ezt nem lövöm le. Többen is alátámaszthatják, hogy egy igazán új ötletekkel teli, de mégis a régi hagyományokat folytató, ijeszgetős science fiction horror, amiben hát egy kicsit dicsitelen módon elakadtam abban a részben, ahol aszteroidákat kell lövöldözni. Ez a szerkesztői csatornán kiröhögtek. aztán még egyszer kiröhögtek, és utána nem hagytam annyiban. 21-szer kiröhögtünk, és 22-szer. Igen, 22-szerre sikerült a dolog. Annak ellenére, hogy volt, aki azt mondta, hogy ezt másodjára meg lehet csinálni. 22-szer sikerült. Az igazság, hogy itt kicsit úgy meg is tört bennem valamit. Tehát így miután ez sikerült, utána már nem volt annyi lelkesedés benne, utána a következő sarkon abba hagytam a játékot, de tényleg végig fogom játszani, mert jó játék is megérdemli. Amivel még játszottam, az a Midnight Club, de azt hiszem erről beszéltem már az előző epizódban. Azóta én is játszottam vele, a világ legjobb kokpit nézete van benne, mármint ilyen műszerfalas. Miért? Sose milyen, játszok árkád autóverseny kokpit nézetben. Milyen? A kokpit nézet? Igen. Kurva jó. Így röviden. Kokpit nézet egy nagyon dinamikus. Tehát így, mivel ilyen őrültségek vannak a játékban, hogy föl tudod állítani két kerékre, meg így nagyon neki csapódsz valaminek, és így az egész, érzed a karosszériát belülről, így teljesen irreális, egy autó nem így viselkedik, de nagyon dinamikus. Marha jól néz ki, és látod a srácnak a karját, meg a kezét, ahogy vezet, és van benne ez az ilyen menőzős, amikor tenyérrel bepörgeti a kormányt oldalra, és tényleg nagyon jó. Tehát én nem szoktam így belső nézetből, műszerfalas nézetből autós játékot vezetni. Nem is nagyon volt rá lehetőség, hiszen ez egy mostanában beköszönő feature. Az utóbbi 2-3 évben jelentek meg ezek a normális műszerfalas nézetek. Úgyhogy nagyon-nagyon ritka. Tudom, a Test Drive-ba is van persze, meg a ugye Project Gotham Racing-be is van, meg a Gridben most is már a GT5 Prologue-ban is van műszerfalas nézetés, majd lesz másban is. De számomra ez volt az, ahol használtam, sőt ezt preferáltam, ebből vezettem, mert a hagyományosat azt nem tartottam annyira élvezetesnek. Alatt értem, hogy árkád autóversenyt, ezt a nézem az autó seggét nézetből szoktam én ezeket üzni. És itt meg abszolút megragadtam ennél. A játék jó, a játék nehéz, a gép csal, ettől függetlenül valószínűleg még sok-sok órát fogok beletenni, mert igazán klassz, dinamikus. A fejlődés kicsit tényleg lassú benne, ahogy ezt tesztben is írjuk. Nem ad túl sok pénzt, de ettől függetlenül egy abszolút élvezhető, nagyon szép, hangulatos árkád autóverseny. Számomra nem jobb, mint a Burnout Paradise, de hát az nálam egy ilyen Burnout, az ilyen speciális szerelem, de teljesen meg voltam vele elégedve. Én decemberben a Tomb Raider tesztelése után nekiestem a Mirror's Edge-nek, ami kifejezetten tetszetős volt, annak ellenére, hogy nagyon rövid, rengeteg új innovatív ötletet találtam benne, és a grafikai dizájn is nagyon megfogott, tehát ez a letisztult sci-fi jövőkép, ez a filmekben is szerintem, legalábbis én imádom a filmekben is ezt a letisztult sci-fi milliót, tehát ez nagyon bejött. Aztán utána nekiestem az új Brothers in Arms-nak, ami annak idején PC-n próbáltam, annyira nem fogott meg, a nagy tévé előtt azonban sikerült ott ragadnom, és másfél délután alatt végigjátszonom. Nagyon tetszetős, nekem sokkal jobban bejött, mint a COD 5-nek az agyatlan mészárszéke. Itt a karakterek iszonyatosan jól ki vannak dolgozva, tényleges dráma van, tehát nem az a dráma, hogy egy skriptelt jelenetbe leszúrják a tábornokot, mint a COD 5 második pályáján. Ténylegesen gondolatokat, magvas gondolatokat tartalmazó játékról van szó, szóval a többiek röhögnek. Miért rögtek? Ez így van. A skriptel dráma nem dráma, mert egy könyvben megölnek egy karaktert, akkor az már előre látható, hogy mi. Konkrét átvezető, abszolút film, vagy sokkal inkább sorozatszerű az egész szert. Csak arra reagáltam, hogy most skriptel öltek meg valakit. Vannak ott azért klassz dolgok. Nem rossz játék, de ez a Brothers in Arms egy sokkal érettebb, magvasabb gondolatokat tartalmazó, értékesebb. Mi? Ezen is röhögnek. Pedig a magvak alatt semmi gonoszra nem. Itt van magvas előttem a játék. Jött le a rossz ember! FPS. Egy üvöltő amerikai katona van nagy pisztolyal. Játsszátok végig, baszd meg! De én játszottam, az egy olyan szempontból nagyon jó játék, hogy lelőttem egy németet, adott 50 achievementet, lelőttem kettőt, adott 100-at. Nem, igazából itt arról van szó, hogy ami háború közben emberek közötti kapcsolatokban előjöhet, az itt előjön. Hát itt megint... Ezen már én is. Jó, hát kezdek belevonyolódni a dolgokban. Nézd, hát ilyen... Katonadráma. Háborúban katonadráma dolog. A szappani van nem ilyen. Hajolnak le. Jó. Sisakésem. Oké. Jó, tehát érdemes végigjátszani, azt mondom. Én azt mondom, hogy érdemes végigjátszani. A pályadizájn is nagyon tetszetős volt. Rendben van a játék. Utána nekiestem egy régi polcon heverő proginak, ez pedig az M3, az M-nek a harmadik része. Ez annak idején egy szinte nyitó címként megjelenő snowboardos játék. Hát így utólag visszagondolva az ilyen Shaun White-ot porba alázza. És van benne dráma? Nincs benne dráma, nincs. Viszont van körülbelül 50 ökör videó, ami nagyon tetszett, nagyon szinte végigrögtem az egész játékot. Ráadásul 300 trackes OST, ami szintén egyedülálló sportjátékoknál. Tehát gyakorlatilag 9 órát fektettem a játékba, és ez alatt szinte nem volt számismétlődés, ami egy soundtracktől nagyon durva. És most játszok a Sonic Unleashed-del, ami a nyugati teszterekkel szemben nekem nagyon bejön szintén. Hát nem azt mondom, hogy egy világ megváltó program, de talán a Sonic ezzel egy lépést tett afelé, hogy a normális programok közé visszaverekedje magát. Na, akkor továbbadom a szót Dregnek. De rengeteg mindennel játszottam, de két címet fogok kiemelni. Azért felsorolom a többit is, szóval ott volt a Prince of Persia, ami számomra 2008 lemezes játéka volt. Ott volt a Rise of the Argonauts, amiről szintén olvashattok tesztet, az pedig számomra a 2008 Guilty Pleasure volt, vagyis a bűnös élvezet, mert ez egy szarjáték, de nekem tetszett. Végigjátszottam majdnem kétszer, bevallom őszintén. Tessék, és akkor mondjuk azt, hogy a 6 pontos játékok, vagy nem tudom, nem érnek semmit, de... Így van. Itt látszik, hogy próbálom következetesen pontozni, az 5 pont az egy átlagos címet jelent. Technikailag ez egy nem jó játék, viszont van benne annyi, hogy megtetszem valakinek, és nem csak nekem tetszett, hanem olvastam több embertől is, hogy ők is láttak benne valamit, és tényleg végigjátszották, és összességében jól szórakoztak vele. És ne adjuk ki a Guitar Hero World Tour-t sem, amit szilveszter éjszakát végig gitárhíróztuk, és igen, hajnalra, új év hajnalára már szinte gitárhíró mérgezést kaptunk. Itt igen, a szilvesztert, az új évet a Guitar Hero Bandkitnek a tesztelésével töltöttünk. Jól éreztük magunkat, a csajokat nem lehetett leszedni a dobszerkóról. Igen, és itt tapasztaltuk, hogy miért is volt olyan sikeres a Guitar Hero szó. További dolgok is történtek, vagy csak doboltak a csajokat? Figyelj, Zoli, ez most ilyen gaming podcast, oké? Okay? Igen, utána Leslie-ni a Zen filmeket néztünk reggelig. És ez komoly. Ti azt tudtok élni, bazd meg! És ez komoly! Ez aztán a valami, gyerekek! Izé, kockulás hajnalig, utána meg Leslie nézem meg. Legközelebb hívjatok meg, mert jó, ez hiányzott az életemből. Szóval volt sok kaja. Nem, tényleg, szóval itt látszott, hogy miért nem sikeresek itt elő. Ott voltak a csajok, akik életükben nem játszottak még vele. És ott voltunk a nap végén, hogy volt olyan, aki hardon dobolt. Igen. Tehát gyakorlatilag nulláról kezdte, és a nap végén hardon el tudott dobolni korrekt pontszámokkal egy-egy számot. És az volt, hogy először, hogy nem akarok vele játszani, aztán csak sikerült őket rávenni. Aztán a végén még Drag is énekelt, pedig ő megmondta, hogy kijelentette, hogy ő nem fog énekelni. Igen. De akit ez jobban érdekel, mármint, hogy mi történt ezen a remek összírveten, az olvashatja MC Mackó blogjában. Képekkel. Csajos képekkel. Csaj, igen. Tudjátok, lányok. Tehát, na mindegy. Kattintsatok oda is, kommenteljetek, ez a lényeg. Most kiderült, hogy olyan Guitar Hero-val is elég sokat játszottam. Játszottam még a Medal of Honor Airborne-nal, ami egészen bejött, nem annyira, mint mondjuk a Brothers in Arms, de a számomra... Nem volt benne annyi dráma, igen. Sőt, mivel azt én végigjátszottam annak idén, akkor abszolút semmiféle dráma nincs. Nem. Hiába nevettek, de a Brothers in Arms-ban tényleg vannak torokszorító pillanatok. Remélem legalább annyit, hogy Leslie nézem filmben, mert ezek után most már játszanom kell vele. Full százas csomag papírzsepit elhasználtam a játék közben, bevallom, férfias. Igen. De nem. Mire használtad a zsepit? Mit kellett takarítani? Nagyon érdekesnek tűnik. Aztán rátérnék ezekre a játékokra, amire beszélni is akarok érdemben. Az egyik a Stuntman Ignition, ami a PlayStation 2-es Stuntmannek a folytatása. Ezt szerintem olyan sokan nem ismerik, ez egy kaszkadőrös játék, ahogy a neve is mutatja. Autós, motoros kaszkadőr mutatványokat kell benne csinálni. Lényegében ez a scriptelt játékoknak a legscripteltebb játéka, mert azt kell csinálnunk, amit a rendező mond nekünk, és követnünk kell a különböző jeleket, de ezt ennek megfelelően ki is használja a játék, és baromi látványos mutatványok vannak benne, és tényleg megéri végigjátszani, mert olyan jelenetek vannak benne, hogy álmodozva nézzük utána dráma. A replayt. Dráma jelenetek sokasága. Szóval azt a 7 font ott vagy 8-at, amit fizettél érte, az igen, bőven megérte. Az bőven, de én ennél még többet is fizettem volna érte egy utólag, mert én az első részt is nagyon szerettem, de ez is fantasztikus, szóval azok a legjobb részek benne, amikor látod, hogy kért tőled valamit a gép, hogy csináld meg, de előre nem látod, hogy mi történik és hogy miért is kéne ezt csinálnod, és például van ilyen a játékban, hogy a motorral be tudsz csúszni az egyik gombbal, és látod, hogy a tökéres út közepén neked be kell csúsznod, elkezdett csinálni, és oldalról berobban fölét két kocsi, és ilyen hasonló jelenetek vannak, amik tényleg hatalmasak, és van velem, hogy azért rontottam el, mert még az előző mutatványon ámuldoztam, hogy ez mennyire király volt, szóval szerintem elég változatos? Változatos, igen, a filmek tekintetében is, és a mutatványok közül is rengeteg féle van. És nem olyan, mint az első, hogy elbaszod újra? De igen, ez egy ilyen trial and error játék, abszolút, de a játék koncepciójából kiindulva szerintem elviselhető mértékben, és tényleg, ha sikerül, az szerintem kellő jutalom ahhoz, hogy összönözzön ahhoz, hogy tovább játsszál vele. És tényleg a változatossággal tényleg nincs panasz, szóval van mindenféle film. Az első az ilyen katasztrófa film, a vulkán kitör és földrengés van meg minden, és elönti a várost. Rám. Van Hazard megy a lordjai játék, ugyanúgy mint mint az első részben. Van akciófilm sivatagban, James Bond film, szuperhősös film, minden van benne, szóval... És van dráma is. Dráma, minden. Próbáljátok ki már, mert kurva jó. És 100 zsepit el fogtok ti is használni. És még egy játék volt, ami viszonylag friss, és szerintem ti is játszottatok vele, ez a Puzzle Quest Galactrix-nak a demója volt. Aha, azon én sokat játszottam azzal a kemény egy ellenféllel. Egy ellenfél, de szerintem az is... Én nem jöttem rá, amit kell csinálni. Sorry. Mennyit játszottál az első Puzzle Quest-tel? 100 órát. Ugyanazt? De nem, mert ott felülről jöttek itt meg jobbról, meg tehát jó oldalra is, tehát itt ilyen sokszor vannak benne. Sokaknak bonyodalmat okozott, ez az egyszerű. Nem, nekem, tehát egyetlen dolog nem jöttem rá. Ugye arra körülbelül rájöttem, hogy ezeket lehet mozgatni. és hogyha összehozol hármat, akkor az úgy kiesik. Igen. Az ellenfél néha többször hármat tud csinálni. Nem. De. Tehát úgy, hogy több helyen szűnik meg három. Te is meg tudod csinálni, ha te, a te mozdulataidnak kell... követően eltűnik valami, akkor neked is eltűnik. De neki egyszerre tűnik el. Hát ha úgy rakod össze, akkor neked is eltűnik csak egyszerre. Egy kockát mozoghatsz. De attól hát még... Leszted össze őket, hogy két irányból is... függetlenül is elmehet. Szerintem ott valamit itt áll előtte, és már ott már lelassult az idő. Nem tagadom, de lelassult az idő. Előfordul, de... Az ellenfél valóban csal, de nem így csal, hogy mágikus módon eltünteti, hanem a szokásos puzzle questes módon csal. Tehát az esik be, amit ő akar. Ami neki jó. Főleg amikor szarul áll. Amikor szarul áll, akkor nagyon jó. Na mindegy, mert kipróbálom még egyszer, de... Teljesen ugyanolyan. Voltak nehézségeim. Ez a puzzle quest koncepciónak a... az űriesített változata, pajzsal és űrlézerrel, fireball helyett. Nekem egyébként így elsőre teljesen korrektnek tűnt. Kérdés, hogy a körítés milyen, mert ugye az a puzzle közben is volt ennél jóval több. Remélem, hogy most ilyen kevésbé bugyuta sztorit sikerül mögé tenni. Nem jön PSP-re. És nem jön PSP-re, mert szétvarezolta mindenki. Nekem is abszolút bejöttek a változtatások, és tényleg úgy lett, ezt valaki írta is a kommentek között, és teljesen igaza van, úgy lett több a játék, hogy közben nem vesztett el semmit. Szóval tényleg vannak ezek az új funkciók, de összességében ugyanazt kínálja, mint az első puzzle quest, csak kicsit többet. Nekem pont, hogy ellenvélem van ezzel kapcsolatban, mert pont ezzel párhuzamosan játszom a puzzle questet PC-n, és hát abban a puzzle quest már egyértelmű, hogy honnan fognak esni a... gömbök. Igen, viszont, szóval, de itt, sokan itt nem értették. De nem, figyelj, megérted. Ha te megérted, attól függetlenül is neked azt meg kell minden lépésre ott gondolnod, hogy most akkor melyik részről fog bejönni. Igen, de szerintem ez jó dolog, mert de kicsit másféle gondolkodást igényel, mint az elveszíti azt az automata játékmenetet, amire építettél eddig, hogy tök logikusan már szinte a véredbe volt pár pálya után, hogy most honnan fog esni, most mindig meg kell állni gondolkozni előtte, hogy szerintem honnan ez is csak fog. Megszokás hát kérdés. Hosszabb lesz a megszokás szerintem. Ez benne az újdonság, tehát többek között, meg nem tudjuk, hogy még mi. Én azt mondom, hogy ennyi újítás azért bőven belefér, mert hogy ha nem így lenne, akkor meg azért szidnánk, mert hogy Puzzle Quest űrszósszal. Tehát... Bőven van az első részben annyi tartalom, én még a mai napig nem vittem végig, pedig csak 10 órát beleöltem. Úgyhogy akinek nagyon hiányzik, az azzal játszon. Ez új lesz, és ez így van jól szerintem. Hát én a magam részéről egyrészt vovoztam. Ki kérdezett? Hát nem adtuk át. Nem. Még van valami? Vagy engem kiadjunk. Liquid jön, te úgyis fogoztál. Na jó, van az anyag, hogy még, ami érdekes, és amiről beszélni akarok, mondjuk teszt is volt róla, az a Naruto, ami kifejezetten jóra sikerült, és én azon csodálkozok, hogy külföldön nemhogy lehúzták, nincsenek tesztek róla. Tehát egyik videójátékos oldalon sem találtam róla a tesztet, valószínűleg azért, mert direkt folytatása a Rise of a Ninjának, de ettől függetlenül voltak benne olyan pillanatok, nem tudom, hogy ki ismeri a mangát így a olvasók közül, de nekem, mint a mangát és az animét ismerő játékosnak tényleg voltak drámai pillanatok benne, amikor az egyik főszereplő meghalt, vagy valami, és hát nem úgy főszereplő, de fontosabb szereplő meghalt, és talán a temetésre el kellett menni, és akkor ilyen nagyon kemény zene volt alatt, ami az animéből is benne van. Hányat adnak el? Nem tudom, mennyit adnak el belőle, nem adják Japánba, ez érdekes. Nem, pedig... nem szuper réteg játékok? Vagy? Nem tudom. Az a Metal Gear Solid 4. Igen, a legnagyobb réteg játék. De az a lényeg, hogy volt benne egy mini játék, amit meg kell osztanom veletek, itt a piros, hol a piros. Tehát az a lényeg, hogy volt három darab ilyen igen, vagy négy, vagy nem is három, öt darab volt, ilyen kupa is volt, egy gömböcske, és meg kellett mondani, hogy hol megy. És úgy begyorsult, hogy egy ilyen 40 perces rögőgörcsöt kaptam benne, mert többen néztük, és meg tudtam csinálni. Tehát annyira nehéz volt, olyan gyorsan pörögtek már a végén, hogy rendesen beleszédültem, de annyira vicces pillanat még nem éltem. Múltkor mondtam, hogy a fűről le kéne jönni, tehát... Olyan röhögés még én értem, nem, tehát volt már sok vicces pillanat az ezek életemben, de ez... Félszer. Nagyon dura volt. Húzan voltam, tehát teljesen tiszta voltam. Ilyet játszasz nyugodtan a leltéri aluljáróban is, de... Ott tudják ilyen gyorsan és precízen megcsinálni. Ott nem lesz annyira vicces a végeredmény szerintem. Ennyire precízen nem láttam még pörgetni ezeket. Ott próbálj meg röhögni. Amíg adom a pénzt, addig röhöghetek is, úgyhogy... Vagy nem? Nem az a helyzet? Ez inkább a drámai helyzet. Dráma? Szerintem mostantól adjunk a podcasteknek ilyen alcímet. Drámai felhangot. Igen, ennek egyébként én most határoztam, hogy lesz. Az a cím, hogy dráma. Hogy ó, de dráma, de mindegy. Hát ez és ennek más oka is lesz, majd amiről mindjárt beszélünk szerintem. Aha. Akár ezzel is kezdhetjük, nem? Aha, most úgy végül. Mert még Liquid nem mondta, hogy mivel játszom. De ő már mondta. Én abszolút nem? Kimaradtam, én csak eddig helyeseltem és bólogattam. Az előbb volt egy... És jó egy... főszerkesztőként minden mondta, én is játszottam azok. Ja, akkor csak az volt. Játszottatok az értelemszerűen, én is játszom. Egy 40 órát belcsaptam mindenbe, te is. Narutót, meg az összeset, amit felsoroltam. Én a magam részéről, hogy elindulok így visszafelé. Én ma Halo Wars-oztam. Ma, tessék. Jó volt? Csináltál? Halo Wars. Wars. Ja, Halo Wars. Halo Wars. Halo Wars, igen. Halo Wars, amiről mondhatnék rengeteg dolgot, de február 9-ig nem szabad róla semmit mondani. Úgyhogy hát, hogy jó lett? Én azért mondhatsz. Ja. Én szerettem az Age of Empires, csak azért. Ha szeretted az Age of Empires, akkor ez... Ezt szeretni fogom. Ja. Na, hát ez nagyon jó. Nem hír. Én mondtam. Te mondtad, hogy szeretni fogod valószínűleg. Igen. Ez jó. Így van. Az MGS4 360-as változatával? Nem, ez nem, nem történt meg. Szóval semmi nem volt semmi, milyen Metal Gear Solid 4 Xbox 360, de láttam mást, mindegy, arról nem beszélhetek. Az is nagyon jó volt. Az is nagyon jó volt. Tényleg, rettenetesen jó dolgokat láttam. Láttál akkor ilyen jó játékokat. Jó játékokat láttam, igen, így van. Dráma. Számomra ez akkor vált egyébként a te sorsod, szomorúsága teljesen nyilvánvalóvá, amikor egyszer bekapcsoltam szombat este a Xbox 360-amat, láttam, hogy be vagy jelentkezve, és a Beijing 2008-al játszol. Tehát így... és akkor így akkor átéreztem a szomorúságot, ami egy főszerkesztőnek az életét befolyásolja. Tehát mondhatjuk, hogy mély magyar szomorúságot? Nem tudom elképzelni, hogy mi vezethet valakit oda, leszámítva az, hogy valaki főszerkesztője egy gamer magazinnak, hogy a Beijing 2008 című játékkal játszon. Ez a... Magad uram, ha szolgáid nem című. Tehát amikor én ezt itt talán nem tudom, hogy megpróbáltam egyáltalán kiadni tesztelésre, de tudom, hogy van az a pont, amikor a tesztelő azt mondja, hogy ő tulajdonképpen tüdőrákos, és nem tud vele játszani, akkor én ezt leszűröm ebből, hogy valószínűleg nem akar semmilyen úton, módon, és bennem van azért egy ilyen bizarr vonzódás a nagyon szar játékok iránt. Ez a Beijing, ez ilyen volt, és volt is róla tesztünk az oldalon. Tehát azt hány pontot kapott? Négy, három, vagy valahogy így. Én sem emlékszem rá, szar volt, igen. Tehát van ilyen egyébként, vannak szarjátékok szerintem. Ezt mindig most szoktam nektek mondani, hogy ha nem lennének szarjátékok, akkor nem tudnánk, hogy mi a jó játék. Úgyhogy mindig kell ez az ellenpontozás. Na, hogy kevésbé jövőbeli témákat mondjak, talán kiderült itt már a tisztelt hallgató számára, hogy többen is belevásároltunk az évvégi nagy leárazásokba. Lett légyen az Ködös Albionban, vagy itthon a remek 3750 forintért, vagy 90 forintért, mert Electronic Arts-os címek. Bárcsak maradna minden, így mennyi játékot tudnánk venni. Nem. Éppen ellenkezőleg nehogy ezen az áron maradjanak, mert akkor... Oda jutnánk, hogy lenne egy kurva sok fóliás játék otthon, amit még nem próbáltál ki, és nem gondoljátok azt, hogy ez veszélyes precedens? Nem, hiszen mert... Én azt mondom, hogy, és ezt talán nektek mondtam, és még talán blogbejegyzést is akartam írni róla, csak valami megakadályozott benne, hogy ez a Valami Amerika című gamer történet, amikor két hétig vagy egy pár hétig láthattad, hogy milyen amerikai játékosnak lenni. Az a 3750 forint, amit te kiadtál egy Electronic Arts leárazott játékra, az amerikai átlag játékosnak a teljes áru játék. Tehát neki nagyjából ennyi ilyen megterhelés jelent. Akkor bemegy egy boltba, és egy 60 dolláros játékot leemel a polcról, az nálad olyan volt, mint amikor te a 3750-90 forintos játékot leemelted a polcról. Ennek fényében a különféle amerikai fórumok, mit vettem a héten, és oda van baszva, 5 darab játék az asztalra, 10 különböző platformra, meg még mellé 2 akciófigura, meg 4 képregény. Én ezeket mindig megdöbbentem, hogy úristenek, ezek az emberek vagyonokat áldoznak a hobbiukra. Nem áldoznak vagyonokat a hobbiukra. 5 játékot nem vennék egy héten ilyen áron sem. Tehát 3750 forint lenne egy játék, akkor azért hétvégén bemennék a boltba, és lássuk, hogy mivel töltöm a esetlegesen ráérő szombat délutánomat. Milyen szép ennek az általam nem ismert játéknak a borítója, és még a címe is ismerős, vegyem le a polcról. Hát ez áll a milliós, meg 10 milliós eladások mögött. Ez a vásárlóerő. Igen, ez tökéletesen így van. Szóval ezek a topikok, amiről beszéltünk, ez a mit vásároltam ebben a hónapban, erre mindig úgy szoktunk beszélni, hogy ezeket nem merjük megnézni, mert csak irigykedünk, és most tényleg belekóstoltunk, és odájutottunk, hogy mi egymás között is mutogattuk, hogy mit vettünk a elmúlt egy másfél hónapban. Igen, amit én vettem, az egy darab Assassin's Creed volt, amire így többen felkészítettetek, nem tudok beszélni. És volt árazva? Game-en. 11-nehány font volt, és azt vettem, és egy Darkness-t vettem, és az Assassin's Creed az számomra abszolút pozitív csalódás, mert valóban van benne önismétlés, de maga a világ, meg a hangulat, hát a grafika annyira ma megkapó, és annyira számomra annyira impresszív volt, hogy magába szippantott, és követve azt hiszem a Mackó tanácsát, ő mondta, hogy 2 vagy 3 órát szabad vele egyszerre játszani, ezt betartottam, és a mai napig remekül szórakozok, lassan haladok, tehát most vagyok a második Assassination-nél. És van benne dráma is. Határozottan egyébként nagyon impresszív, ahogy ezeket a úgymond átvezető jeleneteit, vagy információs jeleneteit kezeli, mert azt csinálja, hogy amikor ráfókuszálsz valamire, és amikor valami fontos történik, hogy behomályosítja körülötted a teret, és úgymond kiemelve látod azokat az embereket, akik valami fontosat mondanak, vagy a sztorit előre gördítő párbeszédet folytatnak. És az első merénylet, amit megcsináltam ott, egész egyszerűen a lélegzetem elállt, ahogy ott kibontakozott egy dráma, ez egy gyilkossággal indul, hogy az ember megölött valakit, mert megbüntet valakit, és odalép egy árushoz, és ahogy mögé mész, és így keresztül vágod rajta a pengét, és utána a menekülés, hát a menekülés az iszonyatosan fasza benne. Tehát én játékokban általában nem szeretek menekülni, de itt valami kegyetlen dinamikus. De azt azért látni kell, hogy ezek a leárazások azért ez nem a normális üzletmenet. Tehát, erről is fogunk beszélni. Hát most beszélünk erről végül is. Most beszélünk erről, csak itt még inkább a játékokról beszélünk. Itt még ameddig nem belülünk bele, elmondom, hogy a Darkness az szintén nagyon, nagyon klassz, annak idején ez nálam kimaradt. Hullámzó minőségű játék, mert egyik pillanatban elállt tőle a lélegzetem, annyira jó volt, utána meg nagyon szar volt egy órát. Tehát végig fogom játszani, pár dolgot nagyon jól csinál, ez ugye ez a Riddick készítőinek a játéka. Vannak benne tényleg fantasztikus dolgok, aztán vannak benne kevésbé fantasztikus dolgok, de általában a hangulat meg a megvalósítás az viszi a hátán az egészet. Ez volt az én két olyan játékom, amit így a leárazáson vettem. Vettem egy Madden, de azt szerintem annyira nem érdekel senkit. És az End War. Az End Warról, de arról lehet, hogy addigra már lesz teszt, mire ezt halljátok. Az End War is klassz egyébként, és méltatlanul keveredett bele ebbe a nagy őszi zsongásba. Talán nem akkor kellett volna megjelentetni, mert egy jól megvalósított RTS, ami eltűnt az őszi kavalkádban. Ez tényleg volt így egyedül. Van, én is szintén próbáltam az End War-t, és a hangfelismerő része a játéknak az tényleg elképesztően jó. Sietetlenül pontos. Igen, és ahogy ezen túlteszed magad, tehát látod, hogy ez működik, utána maga stratégiai játékként is, tehát ahogy belemélyedsz, ugye később, amikor már van benne kihívás, nagyon okosan meg van valósítva. Látszik, hogy tényleg az arra gondoltak, hogy ez konzolon, ez nem PC. Nagyon, nagyon jól össze van rakva. Vannak hibái, de hát ezt majd a tesztre nyilvánvalóan írni fogom, hogy mik azok, amik kevésbé tetszettek benne, de összességében egy remek próbálkozás és minta a későbbi konzolos RTS-ekre. Meg se jelent PC-re? Nem tudom, hogy hivatalosan be van-e jelentve, én egy megjelenési listán, lehet, hogy addigra már be lesz, megjelenési listán láttam a PC-s verziót tavasszal. Lesz PC-re. Ennyi nagyjából, tehát tényleg nem akarok belemenni, pláne úgy, hogy vannak más témáink is. Kassziráj! Elkezdtünk. Szerintem ne a kassziráj-jal kezdjük, hanem egymás között is beszéltünk arról, hogy ezek a játékok, ezek így 2008 végén mennyire, sok mindenek mennyire nem akkor kellett volna kijönnie. Prince of Persia-n, az Little Big Planet-nek, Mirror's Edge-nek. Meg a Little Big Planet-nek. Hamarabb jöhetett volna, az is jött is volna hamarabb, hogyha... Igen, valószínűleg Little Big Planet-nek is egy augusztus-szeptember jobbat tett volna. Úgy tűnik, hogy egyedül a Sony volt annyira okos, hogy a Killzone 2-t kimenekítette februárra, mert az is olyan állapotban van, hogy kiadhatták volna, akarták volna, de nem tették, és így van rendjén. Hát vagy nem. Hát azért 4-5 hónapról beszélünk, nem biztos, hogy azért egy játék az olyan állapotban van, hogy ennyit lehet csúsztatni rajta. Már... Hát nézd, ez amiről nem nagyon tudunk. Nem, épp ezt akarom mondani, hogy nem tudunk róla, tehát ezt lehet fejtelezni, de az is lehet, hogy egész egyszerűen tényleg arról van szó, hogy szeptember, október, novemberre nem lett kész a Killzone egy olyan szintre, vagy egy olyan minőségbe, amit szerettek volna. Lehet, hogy így van minden esetre, akár kényszerű volt, akár célzott. Ja, jó. A február jó neki. Persze. Február abszolút jó neki, mert... februárban nem nagyon lesz konkurenciája, és láttuk, hogy például a Resistance 2-vel mi történt novemberben. Ja. Persze a Killzone-val összenek egy jobb játék is, mint a Resistance 2, de hát ez... Ez nem befolyásolja azt, hogy... Minden évben erről beszélünk, nem? Tehát nem tudom, 10 évvel ezelőtt is ugyanez volt a probléma, hogy az összes játék a szeptember karácsony közötti időszakba jön, és egymás eladásait kanibalizálják, nem? Ott van mindig ez a dilemma, hogy jelentessük meg az ünnepi szezonban úgy, hogy több konkurencia van, viszont alapvetően magasabbak az eladások, és egy gyengébb játék is magasabb eladásokat fog produkálni, vagy csúsztassuk későbbre, alapból kevesebb lesz az eladás, viszont kisebb a konkurencia. Ez egy nagy dilemma, ami úgy tűnik még nem született egyértelmű eredmény vele kapcsolatban, hogy mit is érdemes. Alapból kisebb az eladás szerintem az nem feltétlenül igaz. Nem mindig igaz, nem mert... Ki, hogy van vele, mert... De nekem a karácsonyi bevásárlásaim nem csak azokra a játékokra korlátozódnak, amik karácsony előtt, tehát az ünnepi szezonban jelent meg. Tehát lehet, hogy nyáron megjelent egy kurva játék, amit akkor nem vettem meg valami miatt, mert akkor még nem nagyon drága volt, vagy volt valami másra játszani, de akkor azt megveszem novemberben. Rossz irányból közelítettek meg. Azt nézzétek, hogy mikor fogy a legtöbb játék. Novemberben, decemberben. Az év legjobb eladott multiplatform játék a GTA 4 volt. Annak mindegy, hogy mikor jelenik meg. Ha egy játék elég nagy, akkor mindegy, hogy mikor jelenik meg. Tudom mondani kivételeket, de ha megnézzük, hogy melyik hónapban fogy a legtöbb játék, akkor ez jön ki. És nem feltétlenül csak azért, mert ekkor jelenik meg a legtöbb cím, hanem arányaiban. Hanem azért is, mert új emberek vesznek gépet legtöbbet, ez így van, és azok vesznek szoftvert. Az új emberek megveszik az új játékokat igen, is, és igen. Ezért éri meg de akkor megjelenik. Pont a Nintendo mutatta be, hogy olyan játékok fognak de nagyon jól. Az is egy kivétel. De egy olyan kivétel, ami dominál. Hát most az amerikai top 20-ban benne van valami pingvin baszós játék. A decemberi top 20-ban a pingvin baszós játék valószínűleg júliusban nem lett volna benne a top 20-ban, sőt a top 50-ben sem, de kiadták a pingvinból. Tényleg pingvin. Így van, pingvin és ha már Nintendo-ról akarunk beszélni, akkor jó megy. Nintendo-ról akarunk beszélni, ott a Mario Kart vagy DS, ami 3 éves játék, és decemberben visszajött. De ezért mindegy, nekünk mikor jelenik meg, mert megjelent. Nem, mert ez meg azt mutatja, hogy miért éri meg akkor megjelenni. Hát de... Jó, nézd, a dilemma az hát adat. Mirror's Edge meg a Prince of Persia az nemet mond. De nem arról van szó, hát most figyelj, a Mario Kart nem karácsonykor jelent meg. Hát most karácsonykor jelent meg? Nem. Nem. A Mario Kart Wii se karácsonykor jelent meg, és benne volt egész évig a szoftver top 10-ben. De most nem arról az van az a Wii. De a piacvezető konzol. Ugaljunk szerintem. Nem lehet, hogy a 360 meg a PS3 is átveszi ezt a ritmust. Valóban nem beszéljünk eladásokról, mert eladásokról beszéltünk egy 3-4 órát. Mindegy. Szerintem az biztos, hogy ami novemberben volt, az nem volt jó. Azokat a címeket, ami 5 vagy 6 jelent meg egy napon, az biztos, hogy nem volt jó. Azokat szét kellett volna szórni jobban. Járra. És ezt nem csak én mondom, ha olvasod a Peter Moore blogját, mert hogy neki van blogja, neki is van egy blogbejegyzése erről, sőt a Jeff Greennek, aki a Games for Windows magazinnak a volt főszerkesztés, most szintén az EA-nél dolgozik, neki is van egy jó blogja, az a cím, hogy Green Speech, googlizzátok meg, egy tanulságos, intelligens játékblog, és ő is pontosan a Mirror's Edge-el kapcsolatban írja azt, hogy a Mirror's Edge megjelent, és utána az EA-nél a folyósokon azt mondták róla, szürke arc, hogy tragikusak az eladásai. Nem azt, hogy rosszul fogy, hanem hogy tragikusak az eladásai, és arról beszéltek, hogy a francba nem jókor jelentettük meg, és ő egy olyan belsős információt is elszúrott, hogy az EA valamikor március környékén úgymond relauncholja majd a Mirror's Edge-et, újra reklámkampányt tesznek mögé, mert meglátjuk, hogy ez így lesz-e. Mert úgy DLC-vel együtt. Akár valamivel együtt, valaminek a kapcsán, mert úgy érzik, és ország jogosan érzik, hogy a játék jobban teljesített volna egy másik ellenére, több lehetőség van ebben. Kész. Ennyi. Tehát ők majd próbálkoznak, azt mondom, hogy jól teszik. Egyébként jelentem a más dolgok, most eszem itt a Soul Calibur 4, és abból is 2 millió fogyott el, és augusztusban jelent meg. Ne, eladások. Mindegy, csak mondom, hogy... Hagyjuk az eladások. Eladások. Ami lényegesebb, és szintén kicsit az eladásokhoz kapcsolódik, de annyira nem. Ez mi volt? Eladások szó alatt. De ez a Kazuro Hirai interjú. Kaz. Crazy Kaz. Igen, crazy Sony. Ne, de ezt nem, ez figyeljetek, annyira most, nem. De nem mondjátok, hogy jó PR-ja van a Sony-nak, nincs. A Sony-nak szerintem nincsen jó PR-ja. Szerintem az, hogy... Tudniuk kell, hát onnastok kezdve, hogy az ember, sokat, sokat kell dolgozni a 600 dolláros PS3-ért, etc. Az a kutaragi volt, aki valószínűleg megőrült a végére. És akkor most ők az official leadership, tehát... Ez ugyanaz a craziness szerintem, amit látjuk kell, hogy nincs, nem működik. Nyilván nincs leadership, mert a PSP-nek a rivális a jó, DS, a, okay. Tehát az nincs. Még mielőtt belemélyednénk, miről volt szó, gondoljunk azokra, akik nem tévedtek igen. Be abba a 400 akárhány hozzászólásos topikba egyébként. Hát arról volt szó, hogy Kaz Király Nyilatkozott úr egyet. Nyilatkozott egyet, amelyben többek között olyanokat mondott, hogy A. ők a vezető konzol. Official vezető konzol. Úgy érzi, hogy ők. Azt mondta, hogy 10 évig lesz PlayStation 3, és ennek a végére nagyságrendekkel megelőzik majd a 360 adásokat. És azt mondta még utólag, hogy azért direkt csináltak egy nehezen programozható konzolt, nehogy az legyen, hogy már a konzol első évében kihasználják azt, és a fejlesztők ne tudjanak utána tovább lépni, vagy még fantasztikusabb élményt nyújtani a vásárlónak. Szerintem ez volt a problémás kijelentés. Az, hogy ők azt mondja, hogy meg fogják előzni a 360-at, én is azt mondanám. Tehát ha 360-os ember lennék, akkor azt mondanám, hogy... Jó, ezzel mondjuk tegyük túl magunkat. Tehát sima PR hazugság. De ott van például 10 év. Tehát komolyan gondolhatja azt valaki, hogy egy konzol 10 évig. Jó, a NES-nek is 2001-ig, vagy meddig szapportálták, tehát volt 16 év az életciklusa, vagy mennyi. De hát nem jelent meg NES játék. De a PlayStation 1 sem volt 10 éves, akárhogy nézzük. Amint megjelent a PlayStation 2, tudunk jó PS1 játékot mondani? Nem. Nem, hát nyilvánvaló, hogy egy konzol élettartama az 5-6 év. És annál egyszer nem lehet több. Mondjuk ezt most. De lehet, hogy ez a mostani és tovább fog tartani. Lehet, hogy a Wii tovább fog tartani. És akkor viszont a PS3 is. Nem, de nem a PlayStation 3 és nem a 360 lesz. 10 évig egyetlen konzol tud tartani a piacvezető konzol. Ez nem az Xbox 360, és pláne nem a PlayStation 3. Ilyen egyszerű szerint. Hát a DS meg a Wii az biztos, hogy nagyon sokáig fog tartani. Az. De hát kicsit más kategória, mert ugye folyamatosan jönnek a hardware revíziók, amikkel kitolják folyamatosan az életciklust. Még nem jött egy se. De a DS-ből tényleg van, igen. Nincs szükség vinni, és semmire nincsen szükség. Örülnek, egyelőre tudnak eleget gyártani. Így van. Dráma. Csak ott volt a harmadik kijelentés, a nehezen programozható konzolról. Na az volt, amit abba a kategóriába lehet sorolni, hogy francot gondolt a jó ember. Főleg annak fényében, hogy milyen programozói nyilatkozatok vannak arról, hogy melyik konzolt, hogyan lett program. Például még a Square is azt mondta, a Square-től néhány fejlesztő azt nyilatkozta, hogy bizony a 360-ra könnyebb programozni, és még olcsóbb is adott esetben, mert a devkiteket olcsóban hozzá lehet jutni. Nem vagyok benne biztos, hogy az a cél, hogy közepes játékokkal, meg közepes portokkal egy idő után egyre szebb legyen, és a végén a közepesről elindulni, és nagyon-nagyon nagy csúcsot elérni, az nem feltétlenül jobb annál, mint jóból indulni, és a kiválót elérni. Tehát lehet, hogy csak 20%-os a fejlődés, mondjuk, hogy 40, de az még mindig jobb, mint ez az általa leírt tévképzet. Tehát szerintem ez semmiképp nem állja meg a helyét, ez mint nyilatkozat, hogy nehezen, az elején nehezen kell. Meg szerintem ez egy természetes folyamat. Nézzetek meg, akár a Commodore 64-nél, talán ezt tudom leginkább példának hozni. Mondani, tehát amikor ugye megjelent, akkor szépen jókor néztek ki azok a játékok is, és akkor teltek az évek, és egyre jobban kiismerték a hardware-t. És a végén olyan dolgok. És a végén olyan dolgok születtek, hogy a keretre rajzoltak, meg mindenféle őrület, amit nem is gondoltak. És sokszor lehetett olvasni, hogy még magának a Commodore 64-nek a tervezői, a mérnökök is azt mondták egy-egy ilyen megoldásra, hogy hát bizony ezt sose gondolták volna, hogy ezzel a hardware-rel ez lehetséges. Tehát szerintem minden hardware-ben van egy olyan extra tartalék, amit az igazán jó fejlesztők majd ki tudnak használni. De ez nem attól függ, hogy most nehezen programozható az adott hardware, vagy sem. Ne, hát és pláne nem attól függ, hogy direkt tervezték ilyenre, mert ilyen nincs, hogy direkt terveznek valamit olyanra, hogy azt ne... Hát persze, hogy nem, hát ez nem is lett cél, hogy direkt... Ne legyen fejlesztő barát, tehát mindenkinek az alapvető célja az, hogy az ő konzolja fejlesztő barát legyen, hiszen a fejlesztőkből, a szoftverből ír a hardware, maga a hardware az lehet bármilyen epikus csúcs teljesítmény és bármilyen szuperkomputer architektúra, nincs rá szoftver, akkor nem mutatja meg magát. Tehát a PlayStation 3-mal is nyilvánvalóan az volt a cél, és a mai napig az a cél, hogy azt a fejlesztők használják. És látszik is, hogy használják is, elsősorban a Sony belső csapatai, ők használják. Viszont nagyon látványos dolgokkal. Meg kell nézni a Killzone 2-t, vagy majd az Uncharted második részét. Igen, ott olyan fejlesztők vannak, akik arra vannak ráállítva, hogy ezt a gépet kihasználják. Minden más szempontból viszont a gépnek a kevésbé barátságos vagy barátságtalansága az nem jó, mert ott vannak a multiplatform játékok, ahol még mindig látni szar PlayStation 3 verziókat. Legutóbb ilyen volt az Undercover-nek a PlayStation 3 verziója, bár ott egyik verzió sem volt túlságosan jó, PlayStation 3 verzió botrányos volt, vagy a hírek szerint a Skate 2 ahol akadozik. Komoly framerate problémákkal küszködik. Persze itt ezt lehet mondani, hogy geci, De hát ettől függetlenül igen, még ez a valóság. Ez a piaci realitás, hogy mennyit írja meg a fejlesztőknek ezzel foglalkozni. Talán az a szerencséje a Sony-nak, hogy ugye manapság a third party-k nem engedhetik meg, hogy exkluzív játékokat csináljanak a nagy fejlesztési költségek miatt, mert ha ez nem lenne akkora nagy akadály, akkor elképzelhető, hogy elég kevés PS3 játék lenne a 360 játékokhoz képest a third party-któl. Az lenne, mint a GameCube-ból volt, hogyha maradtak volna a fejlesztési költségek. Nem, hogyha maradt volna egy olyan konzol, amire lehet portolni még egy. Jelenleg a PlayStation 3-nak azért van minden körülmények, bármi történik. Ha holnaptól két darabot adnak el belőle havonta, a PlayStation 3 third party szoftver támogatottsága... Az most már megmarad is, be van az élete végéig, azért, mert a játékok többségének a nyerességessé tételéhez szükség van arra a plusz 20 millió konzolra, amit a PlayStation 3 jelenlegi felhasználó bázisa jelent. Pont. A PlayStation 3-nak a third party támogatottsága nem fog megszűnni, hogyha az ég leszakad, akkor sem. Ez a biztos pont. És pont ez az, ami miatt nem is nagyon értem néha azt, hogy az emberek mit képesek összevitatkozni ezen. Addig jó minden, amíg a nagyjából a HD konzolok, a 360 PS3 összegezve tartja a lépést a Wii-vel, és most még tartja. Erről van szó, hogy egy kiadó megnézi, hogy hova fejleszti a játékot, azt látja, hogy van egy 40 milliós bázis mondjuk Wii-nél, vagy 45 millió, vagy lehet akár 50 is, és van egy 40-50 millió közötti HD bázis. Erre lehet építeni, úgyhogy szerintem inkább ezt kellene nézni, ezt az oldalt. Visszatérve a 10 évre, ez volt a másik nagy hülyeség. Ez volt a másik nagy hülyeség, mert nem tudsz olyan konzolt mondani jelenleg, még vezető konzolt sem, PlayStation 2-t lehet felhozni példának, aminek az aktív élettartalma az 10 éves lett volna. Nincs. Igen. A PS2 minden idők legnagyobb példányszám. Nem. Ott is, ahogy mikor jelent meg a NES? 83-ban. 83-ban. És 90-ben még jelentek meg játékok. De az, hogy jelennek meg játékok, az nem jelenti azt, hogy... Értem. Tehát most, ha belegondolsz, 2008-ban hiába támogatták úgy a PS2-t a japán részről, meg ilyenek, az már nem jelenti azt, hogy ez a konzol már... Nem, tehát ez... PS2 2008-as támogatottsága... Persze, a 4. Nem így gondolja, de az egy haldokló konzolnak a támogatottsága. A legegyszerűbb nézőpont az, hogy megnézzük, hogy mikor jelent meg az utolsó platform exkluzív cím egy konzolra, amit a gyártó adott ki. Ez PS2-n a God of War 2 volt, ami 2007 elején jelent meg. Szerintem ott húzhatunk egy vonalat, hogy ott szűn meg. Igen, mert akkor jelent meg az FF12 is egyébként pont, az a legnagyobb utolsó, még a third party volt, igen. Igen, tehát amint megszűnik a gyártói támogatás szoftver részről, onnan szerintem nincs miről beszélni. Igen, utána szólnak, hogy voltak PS4-ok. SingStar-jai voltak. SingStar, de a SingStar az egy ilyen olyan szoftver, amiben bedobálják az új... Volt ez a barok. És kijön a másik oldalon. Az nem volt PS2 exkluzív? De PS2 exkluzív volt. Hát vannak, még most is vannak PlayStation 2 exkluzívok. Olyan jó kis szuperrobot Tysonnek jelennek, mert még mindig PS2. Jó, ezek annyira, ez nem számít annyira. Ezek a réteg játékok, ha most így definiálni kell így utólag, ezek a réteg játékok. Igen, a Persona 4, a szuperrobot Tysonnek pláne, ezek a szuper réteg játékok, legalábbis európai tekintetben mindenképpen. Úgyhogy ez már nem számít. Szerintem, ha megnézed, idén talán még jelenik meg FIFA, meg valami még jelenik meg idén. Szerintem nem kell annyira temetni a PS2-t egyébként. Hát most nem kell temetni, ez magától megy el szépen. Gép, és azt mondom, hogy aki rendelkezik vele, és adott esetben még mindig élvezhet. Mindig eladnak egy csomót belőle. Még sok ember van, aki nem lépett be a... Itt megint belemennénk az eladásokba. Nem adnak ebből a csomót. Annyira már nem adnak ebből egy csomót. Megy el belőle, de látni kell, hogy... 5-10 millió évenként most már, és folyamatosan csökken. Tehát nyilvánvalóan adnak még el belőle, de a szoftver támogatottság az annyira alacsony szintű, hogy... Most már nem az új játékok miatt vesznek az emberek gépet, hanem olyan katalógus van PS2-re, hogy semmi most más. Szokott jönni az, hogy az öcsénknek, a rokonoknak, tehát az a tipikus eset, amikor a házban még kerül egy új tévé, és akkor kell alá valami a kisgyereknek. Igen, a Sony is pont erről beszélt az amerikai eladások kapcsán, hogy ők ezért tartják még erősen piacon a PS2-t, mert pontosan ez a réteg vásárol. Na mindegy, tehát ezt a luxust viszont továbbra is a piacvezető konzol engedheti meg magának. Aki nem piacvezető, aki mögött nincs 2000 pluszos játék könyvtár, ahogy a PlayStation 2 mögött van, az nem engedheti meg magának, hogy piacon legyen még 5 évig, vagy még 4 évig, vagy még 3 évig. Nem. Aki rosszul fogy, vagy nem úgy fogy, ahogy várják, és ez jelenleg a PlayStation 3-at jellemzi, annak azon kell gondolkodnia, hogy mikor tudja azt az új produktumot bevezetni a piacra, amivel ismét sikeres lehet. Ezt csinálta az Xbox 360 az Xbox után, és a jelenleg szuper sikeres Wii is ugyanezt csinálta. Ott is a GameCube-ot úgy ott hagyta a Nintendo, mint ebbe a szaharát. És ilyenkor szokott jönnek kérdés, hogy miért? Régebben egyébként. Mármint? Miért? Hát persze a gépet gyártották, de nagyon régen abban maradt már a minőségi játékgyártás GameCube-ra. Mielőtt a jött azért egy Twilight Princess GameCube-ra. Úgy 2000. A Twilight Princess az nagyon szenvedősen jelent meg GameCube-ra. Azt először le is lőtték, hogyha emlékszel. Jó, de 2005-ben volt még. Vissza, és utóra lett visszaportolva. A Twilight Princess azért csúszott, hogy Wii-re megjelenhessen, igen. És már csak azért jelent meg GameCube, mert mégis csak arra kezdték el. Igen, igen. Ez a GameCube az szerintem 2005 végéig volt. Olyan igazán. Az első Xbox-szal, csak ott úgy volt, hogy voltak még rá játékok, tehát az Xbox utolsó évében azért még jelentek meg fasz a játékok, akkor jelent meg az egyébként nagyon jó Half-Life 2 port, igen, az első 3. Xbox-ra. Tehát ott még voltak jó játékok, csak ahogy kijött az Xbox 360, ott vége lett. A GameCube-nak nem úgy lett vége, neki úgy lett vége, hogy az utolsó egy évében mind a Nintendo, mind a third party-k ott hagyták. Nem volt bizony. GameCube játék megjelenés semmilyen. Ez a sors nem vár a PC-s árulat, tehát ezt pont az előbb beszéltük, hogy azért ez nem fog megtörténni. Ez nem vár, viszont amikor a Sony azt mondja, hogy jó, elég volt, jöhet a PlayStation 4, utána a third party-knak eszük ágában nem lesz támogatni a második vagy harmadik, hát a jövőben nem látunk, de hogy biztos nem az első. Hát akkor nyilván már az lesz, hogy a Vidma, igen. És azt akartam, szerinted a Sony se fogja, mert neki meg majd kell az új gépletet fejleszteni. Ennyi. Szerinted a PlayStation következő, tehát az utódja a PlayStation 4 lesz? Igen. Egy PlayStation nem hangzik jobban? Egy rebuff, vagy valami, tehát újra PlayStation-et nevezni mondjuk egy konzolt. Nem tudom, hogy PlayStation 4-nek fogják-e hívni. Tehát úgy értem, hogy a 4-es szám kell-e oda, tehát úgy, érted, hogy a márkanév az nagyon erős, de hogy pont 4-nek hívják, nem tudom. Zavart okozna a fejekben. Hogyha PlayStation valami, tehát nem PlayStation Quadro, nem tudom. PlayStation? Bármi is biztos, hogy nem csak PlayStation. És nem hiszem, hogy négy. Szerintem nem szám lesz. És itt térhetünk rá a Hiránynak egy másik kijelentésére, ami szintén vitatható. Mi szerint a korábbi Xbox konzolok bizonyították, hogy az Xbox 4 évet él. Hát ez az a matematikai forma, amikor azt mondják, hogy hamis implikációból bármit bebizonyíthatunk. Tehát ha egy olyan állítást mondok, hogy egy darab box, tehát egy darab box volt, ebben nem nagyon lehet trendekre következtetni. Nem is, hogy a trend, ő ezzel a kijelentéssel azt mondja, hogy 3 vagy 4 hónap múlva bejelentik a harmadik Xboxot, és idén novemberben megjelenik. És ez biztos, ugye, hogy nem azért fog. Azért ezt valljuk be, hogy igen valószínűtlen. Szerintem ez teljesen kizárható. A tisztelt olvasónak elmondom, rákérdeztünk, nem fog. Tehát a válasz az mosoly volt, nem fog megjelenni. Hát bejelenteni, bejelenthetik mostanságban. Nem, egészen biztos vagyok, hogy nem fogják el 3 bejelenteni, mert senkinek nem érdekel. Jelenleg 3 éves a konzol, de bejelentik és 2 év múlva kihozzák. De minek jelentenék be? Nincs, miért jelentenék be? Egyik félnek sincs rá ok a per. Azért, mert a PlayStation 3-t is 2 évvel a megjelentés előtt jelentették be. De az egy másik dolog. Nem. De. PlayStation 3-at hivatalosan a 2005-ös E3-on mutatták be és jelentették be, a gép 2006 őszén, tehát másfél évvel később. Hát, igen. De semmi értelme nincs a ellenben, amit szintén a 2005-ös E3 előtt mutattak be Frodo főszereplésével, aki még emlékszik arra a csalódásra, ami ott igen. volt, amikor nem mutattak semmit, csak Frodo-t meg pár ilyen emo zenekart, és a gép rá 7 hónapra, nem is 7 hónapra, nem 6 hónapra megjelent. Fél évre megjelent. Ha az Xbox 360-nak ez a 4. éve, az Xbox 360 2005. Igen. Jó, és még egy legalább ennyi lesz. Hogy jövőre legkésőbb, akkor be kell jelenteni a következőt. Nincs érdekes se a kiadónak, nem érdekes se a fejlesztőnek. Miért? Új devkit, új felhasználó bázis. Az új Xbox, vagy ez az Xbox 360 5-6 éve fog nagyjából élni a dolgok jelenlegi állása szerint. Igen, tehát az pont úgy jön ki, ahogy én mondom. Nem hiszem, hogy jövő ősszel lesz bár. Bejelentik, tehát mostanra 2 évre megjelenik. Az azt jelenti, hogy jövő ilyenkor el kell kezdeni rá fejleszteni az AA címeket. Alapból abból kell kiindulni, hogy ez a generáció magasabb árszintről indult, mint az elmúlt néhány. Nem a 300 megszokott dollárról, hanem 400-ról, vagy PS3 esetben még igen, többször. Tehát 6 évig fog élni, tehát pont 2 év múlva jelenik meg. Szerintem nem, szerintem egy hosszabb generáció lesz. Főleg azért, mert most lépett be a mass market price-ba, tehát most lesz, most jó játékot fejleszteni. Most jön be a pénz a Live-nak, ott jön a Live előfizetés. A Microsoftnak egy csomó bevételi forrás van a 360-ban, semmi okuk nincs arra, hogy egy új konzolt kérjenek. Egy okot se tudok mondani. Ha a piacvezető a Wii, ami technikailag alul maradt, akkor semmi, van technikai igénye fejlődésre nincs? Van, mert a Wii az egy más közönséget céloz meg, tehát azért látni kell, hogy amit sokan mondanak, hogy majd az új Xbox is biztos az Xbox 360 kicsinyített verziója lesz. Nem, hát jobban fog kinézni. Hadonászos irányítással, ez valószínűleg nem így lesz. Úrra, ezek olyan feltételezések, amik vagy igazak, vagy nem. Hát a PS2 után is bejelentették 5 évvel a PS3-at, holott azt mondhatta volna a Sony, hogy milyen kurva jó, hogy a PS2 nincs, nem érdekünk bejelenteni. Hát persze nem érdekünk bejelenteni, de a piaci logika az diktálja, hogy 5-6 évenként hozzák ki az új konzolt. Na jó, de ott jött a Dreamcast a Sega-tól közben, úgyhogy kénytelenek voltak. PS2-ről beszélünk. PS2-ről beszélünk, igen. Ott megjött az új Xbox. Ami nem okozott semmi. Ja, a 360. A 360, igen. Hát nem tudom, hogy egy 20 milliós Xbox egyadás után a 120 milliós PS2-t azt mennyiben befolyásolta, vagy veszélyeztette az Xbox 360. Amerikai piac az erős volt. Mostani helyzetet. Hát de azt nem tudták előre a mostani helyzetet. Az amerikai piac az erős volt a boxnál. Az az egyetlen egy normális piacuk. Tehát ott azért 16 milliót el tudtak érni. Van egyfajta piaci logika, ami 5-6 évet diktál, és most ez független attól, hogy egy adott gyártónak érdeke egy adott pillanatban bejelenteni, vagy nem. Egyszerűen a vásárlók várják 5-6 évente az új konzolt, ennyi. A végkövetkeztetésben egyetértünk ebben az 5-6 évben. Tehát, hogy numero 1 valószínűleg nem lesz 10 éves PlayStation 3, és ellenben 4 éves Xbox 360 sem lesz. Nem lesz 6 éves lesz körülbelül. 6 éves lesz, az, akkor viszont azt jelenti, hogy 2011 végén jelenik meg az új konzol. Teljesen korrekt ciklus, amiben meglátjuk, hogy... 2010 végén jön. Nem, 2005 végén jött 360. Nem? Igaz. Tehát akkor 2011. Leges legkorábban jövőre jöhet új konzol. 2010-ben, de a jóval valószínűbb az, hogy 2011-ben. Kérdés, hogy kilép először. A jelenlegi helyzetben Sony fog először hasonra ütök, hogy a Sony fog először lépni. Lévén, hogy az Xbox 360 jelenlegi előnyének a 80%-a abból származik, hogy egy évvel előbb indultak. Más kérdés, hogy mind a kettő, mind a Microsoft, mind a Sony nyilvánvalóan nézi a Nintendo-t, és látják, hogy az igazán nagy pénzek meg a nagy tömegek most ott vannak. És hogy hogyan lehetne ezt a közönséget megmozgatni, kicsit, hogy nem, a sajátjukat nem éjesztik el, ez nehéz. Akár nagyon. Erre is vannak stratégiák valószínűleg, és különösen a Microsoft, hogy mondjam. Tehát nyilvánvalóan a Microsoft próbálkozni fog olyan dolgokkal még ebben a generációban, ami inkább a casual rétegeket fogja megszólítani. Tehát lesz egy ilyen vonal. Kérdés, hogy sikeres-e. Ez egy nagyon nagy kérdés. Igen, tehát én is erre gondoltam, hogy kiadnak egy olyan scoot, amiben mondjuk nincsenek multimédiás funkciók, sokkal kisebb a mostaninál és sokkal olcsóbb. Tehát mint olyan Xbox 350, most csak mondtam egyet, ami nincs dashboard, csak berakod a játékot és játszhatsz vele, viszont 25 ezer forint. Ez most ennyire meglepő volt, hogy mindenki csendben van. Igen, mert nem... Dashboard egy nagyon fontos része szerintem. A hardcore-nak, igen. Nem feltétlenül... Ez is egy irány, fogalmazom. Például a prime time szerintem az inkább casual-ebb irány lesz. A prime time, amit most nagyon-nagyon várnak, nem? Nem? Az én véleményem ezzel a dashboarddal kapcsolatban, hogy eléggé... Tehát olyan szinten erre alapozták az Xbox 360 feelinget, hogy a következő konzol is vinni fogja tovább a mostani dashboardot, persze kötelező update-ekkel, de a maga szerintem maradni fog ugyanez. Tehát nem fogják kidobni az achievement rendszert, a barátrendszert, a live rendszert. Dehogy. Tehát lényegében én nem tudom elképzelni, hogy egy olyan Xbox konzol jelenjen meg, ami ezeket a funkciókat kihagyja. Mert a saját szemszögetekből gondolkoztok. Tehát ha csak azon gondolkozom, hogy a szegény csajom, ő eltéved a dashboardban, mert kurva sok ikon van, meg kurva sok menü. Neki nem kell. Neki csak az kell, hogy amikor berakja az Uno-t, vagy berakja a Puzzle Quest-et, akkor az menjen. Neki egy Xbox 350 dashboard nélkül olcsón tökéletes konzol. És hogyha Microsoft valamikor is azt fogja érezni, hogy az kell a tömegeknek, hogy ezeket kihagyja, akkor így fogja kihagyni. Azért nem értek veled ebben egyet, mert a Microsoftnak alapvetően más céljai vannak ezen a piacon. A Microsoft azért szállt be erre a piacra, és azért versenyez jelenleg elsősorban a Sony-val, mert tartottak attól, hogy a Sony elfoglalja egy nem Microsoft operációs rendszerrel ellátott géppel a nappalit. És ők a nappaliért mentek. És a jelenlegi irányultságuk, amikor ne felejtsük el, hogy azért, mert mi Magyarországon nem kapunk a videókölcsönzésből, meg nem kapunk ezekből a szolgáltatásokból, nekik az egy nagyon nagy fókuszuk. Úgyhogy szerintem ők... Igen, és azt látják, hogy a vezető konzolban ezek közül egyik sincs. Ők azt látják, hogy a vezető játékkonzolban ezek közül egyik sincs. Neki viszont a pénz jön be a videó letöltésekből. Azt mondják, hogy jó, köszönöm szépen, nyilvánvalóan jó lenne nagyon sokat eladni még belőle, de nekünk a fő feladatunk az, hogy ezt a úgymond média centert, ami most az Xbox 360 ezt a szerepet is betölti, ezt ott tudjuk minél több nappaliban. Mivel a Nintendo Wii hát nem ez a gép, ezért nekik a Sony-n kell tartani a szemüket, mert a Sony viszont az a gép. Az a gép, ami ők. Úgyhogy én elfogadom azt, hogy ez egy lehetséges irányvonal, hogy esetleg úgy döntenek, hogy tényleg kétféle gépet tartanak a piacon. Egy úgymond media center, jelenleg Xbox hardcore, a nappali középpontja, eladunk neked minden szart, amit hajlandó vagy megvenni, Xbox 360-at, és emellett egy... na mindegy, tehát emellett egy új kontrollerrel, vagy valami ilyesmivel felszerelt egyszerűbb konzolt. Igen, ez egy lehetséges fejlődési irány. Akár SD-t is. De ezzel már megint a... Abban már azért nem hiszek, mert szerintem a Nintendo is egy 3-4 éven belül egész egyszerűen a HDTV penetrációnak a dominánssá válásával át fog menni. Kiadja, ha az csak Wii HD lesz, annyi lesz, hogy ugyanazt tudja csak 720p-be, akkor Wii HD lesz. Csak új nevet se kell adni neki, kijön az új Wii modell, amiben igen, már van HD támogatás és HD maskálat. Jó, szerintem térjünk át az utolsó témánkra. Van utolsó témánk? 2009. Aha, 2009. Szerintem 2008-ban is csináltunk ilyet, és nem hallgattuk vissza, hogy kinek a predikciói jöttek be. Biztos az enyém. Vagy az enyém. Ez már... én biztos nem jött be úgy. Már Liquid mondta, én emlékszem, Liquid 2008-ban azt mondta, hogy neki ez milyen jó év lesz, mert a kedvenc sorozatai jönnek, jött neki a Burnout, így van, a Metal Gear, így van, a GTA. És nekem ez ilyen, azért volt, lehet, hogy best year ever, csúnyán angolul, mert mind a három olyan lett, amilyennek vártam. Tehát abszolút jók lettek, és szerintem egy ilyen, ha rajongasz egy sorozatokért, az a legjobb érzés, ha jó lett, ha nem látod, hogy nem baszták el, és úgy sikerült, ahogy vártad, és nem kellett csalódnod, és ráadásul három jött egyszerre, úgyhogy, de szerintem direktek ilyen kicsit hasonló helyzetben. Igen, pont ezért említettem, mert nekem a 2009 néz ki ennek, ugye elsősorban a Resident Evil 5 miatt, de említhetném például a Killzone 2-t, aminek szintén imádtam az első részét sokakkal ellentétben. Hát akkor megállapíthatjuk, hogy 2009 is jó év lesz a játékosok számára. De szerintem ez a három részes előzetesünkből is kiderült, hogy rengeteg jó cím lesz. És még nincs benne minden. És még említettem a God of War 3-t, ami szintén az egyik kedvenc sorozatomnak lesz a lezárása, mármint legalábbis egy történetnek. És hát vannak még kisebb címek emellett, amik nagyon érdekelnek. Például ott a Bayonetta, ami a Devil May Cry készítőjének az új játéka, és a Platinum Gamesnek az egyik új fejlesztése, akik először a Mad World-el fognak idén bemutatkozni. Úgyhogy szerintem 2009 is fantasztikus év lesz, 2008-hez és 2007-hez képest is. Hát én magam részéről úgy gondolom, hogy még sok mindent nem látok bejelentéseket, amik az engem, tehát az általam várt csapatok munkáiról kapcsolatosak. Például tavaly nekem, hogy ott volt a Soul Calibur 4 is, ott volt a WoW Lich Kings. Hát lesz vagy Diablo 3, vagy StarCraft 2. Az egyik lesz, igen. StarCraft 2 epizód van. Amit várok, akkor szerintem lesz új Soul Calibur is még az idén. Hát mondjuk amit várok, Street Fighter 4, azt nagyon várom, mert az nagyon-nagyon jó játék lesz idén. Hát ezt megkapott pár héten belül. Hát el se hiszem egyébként, hogy februárig jön, hogy Resident Evil is lesz, Street Fighter. Tehát Outrun. Outrun. Mondjuk az engem annyira nem fogott meg, kövezzetek meg, de... úgyhogy szerintem, meg még arra vagyok kíváncsi, hogy a Mistwalker mit fog csinálni, mert nem hiszem, hogy ezt az idejévet így HD játék nélkül DS-en kibekkelik, ezt nem hiszem. Tehát, meg amit még várok nagyon, az a Halo 3-nak a kiegészítője, és nem a single player miatt, hanem azért, mert valószínűleg lesz új multiplayer rendszerben, lesznek bővítések, és én nagyon szeretem a Halo multit. Lesznek. Úgyhogy nagyon jó lesz, és a Killzone 2-re is nagyon kíváncsi vagyok, mert ha annyira jó lesz, mint amilyennek mondják, akkor tényleg lehet, hogy a PS3 fog nyerni, és nem PC-t ápolgédelek össze, hanem egy PS3-at veszek. Egyébként most egy kicsit ebből a témából kitekintve, de azt hiszem, írtam már ezt a szerkesztői csatornára, hogy tényleg úgy érzitek, vagy győzzetek meg, hogy a Killzone 2 fogja kihúzni a PS3-at abból a csávából, ami most van. Nem. Az egy játék az... Mert előre bocsátom, hogy... Én imádtam a Killzone 1-et, és amit eddig láttam a Killzone 2-ből, azt gondolom, hogy azt is imádnám, hogyha játszanék vele. Sőt, akarok is játszani, csak nincs PlayStation 3-om. Szerintem adunk neked. De a Killzone 1 se volt egy mainstream játék. Vagy egy millió se jelzel, úgyhogy nem. De nem. Egy milliónál talán elment több belőle. Most nemrég néztem meg, mert pont volt ilyen összesítés, valaki mondta, hogy 3-4 millió nem. Nem értem, hogy ez egy milliót se. Ennek a folytatása elmegy belőle. nem tudom. Két millió reális, még akár a három is. De ez nem fog új gépeket adni eladni értelme. Mert beszéltünk is, hogy manapság tényleg már egy-egy játék nem ad el gépeket. Az MGS 4 sok nagyon erős volt ebből a szempontból, de még tehát a Killzone 2 nem lesz olyan erős, mint az MGS 4. Most már egy minden gépnek megvan a saját arculata, és annak a megfelelő játékok jönnek. Most úgy néz ki, hogy ez a PS3 arculat, kezdve azzal, hogy milyen drágán jött a Blu-ray és mindennel együtt, ez nem jön be egyszerűen a felhasználók olyan szinten, mint a másik két gép. És egyébként... És jöhet bármi. Igen. Nem fogja olyan de szinten megadni az adásokat, hogy bármi történjen. Szerintem az árral is összefügg, mert régebben, amikor azt mondtunk, hogy van egy játék, ami ad egy gépet, az akkor volt, amikor 30 000 forintért megveheted a GameCube-ot vagy az Xbox-ot. De ha én ma például Killzone 2-vel szeretnék játszani, hát nekem az 100 000 forintba kerülne. Ami viszont sok. Hát így van. Ja, 80 valamennyibe, hogyha nagyon tenni ezt. Mindegy, nem is az lényeg, mondom, itt a végkövetkeztetés megint az, és ebben szerintem teljesen egyetértünk, hogy persze egy játék az nem fog lényegesen változtatni se a PlayStation 3-on, se semmin. Úgyhogy a Killzone 2, amit hallottam, láttam, illetve általam megbízhatónak tartott emberektől olvastam, az egy combos, jó, fasza FPS. Biztos vagyok benne, az első jó volt szerintem. Roppant látványos, tehát a multi, a beta alapján igazán remek, úgyhogy én azt mondom, hogy sikeresebb lesz, mint az elődje, egy kisebb felhasználó bázis többet fog belőle, jóval többet fog belőle venni, mint az első részből. Ennek ellenére egy játék nem változtatja meg a dolgok állását, ahhoz masszívan kell. Én azt mondom, hogy a PlayStation 3 2009-es játékkínálata jóval erősebb, mint a 2008-as játékkínálat. Tehát az, hogy a gép jobban fogyjon, az egy teljesen reális elvárás idén mindenképpen. 2009. Mit vársz játékfronton? Én még nem fejeztem be. Bioshock 2, amiből vagy jön, vagy nem. Mert ugye még csak egyetlen trailert látunk belőle. Vagy teasert inkább, nem is trailer volt. És StarCraft 2. Nekem ez a két favoritom erre az évre. Aztán biztos vagyok benne, hogy még sok mindennel fogok játszani, meg tele leszünk jó játékokkal, de ez a két. Talán még a Mass Effect 2, ha az is. Ha elkész, az jönni fog. Ha lesz. Hát ha lesz, ugye? Akkor ha lesz, az akkor nálam is. Hát én elsősorban egy diplomát várok május magasságában. Ugye elég hátkor. És májusban, ha jól emlékszem, májusi megjelenése jön a Guitar Hero Metallica, amire szintén nagyon kíváncsi leszek, hogy sikerül megvalósítani. Nekem eddig nagyon bejöttek ezek az újabb Guitar Hero epizódok, mint a 3, az Aerosmith és ez az új World Tour is. Úgyhogy én talán engem leginkább ez a Guitar Hero-s, metalikás Guitar Hero tudott felspanolni így a jövőre nézve, és 2009-ben pótolhatom azt a bazisok játékot, ami 2008-ban és 2007-ben kimaradt. Tehát ezzel gondolom nem vagyok egyedül. Abszolút nem. Backlog az növekszik folyamatosan is. Az folyamatosan. Pláne most itt a nyári, téli bevásárlások után, akciózások után. Várom még egy Finchi Alone in the Dark is. Én még a 360 elejéről olyan címeket adtam ki, mint a Lost Planet, amivel sokkal többet akartam játszani. Crackdown, tehát ha valaki most új tulajdonos 360-ként, vagy bármilyen másik konzolnak, olyan dolgokat kell bepotolni, hogy... És úgy gondolom, még Wii is. Nálam 2009 lesz az év, ahol a Live-ba is becsöppenek, mint Gold member, úgyhogy ezt tervezem. Gyere haló hármazni. Gold member. Magam részéről az elég sok van. StarCraft 2-höz csatlakoznék. PC-s vonalom, konzolos vonalom. PlayStation 3-on az Uncharted 2. Az Uncharted szerintem a legjobb PlayStation 3 játék eddig. Úgyhogy azt mindenképpen. Wii vonalon remélem igazak a pletykák, hogy jövőre, vagy idén lesz új Zelda. Azt is mindenképpen, ha lesz. Xbox 360 vonalon reméljük, hogy az LMV-k az elkészül végre, Remedy az egy nagyon nagy kedvencem, de az ott homály fedi, hogy az a játék az mikor készül el, a szó legszorosabb értelmében, plusz várok egy olyan Xbox 360 játékot, amit az E3-on fognak bejelenteni, és össze fog megjelenni. És jó játék lesz. Aha. Ezt el kéne mondanod. Nem beszélt. A végére csak, hogy legyen egy kis izgalom. Nem. Cliffhanger. Az igen, cliffhanger. Miről és nem beszéltünk? Júniusban we are back. Nem beszéltünk erről az új Zelda játékról, pedig voltak róla érdekes infók. Ami önmagát játsza le, és nem lesz benne hardcore kihívás. Szerintem ezt tegyük át a következő podcastra. Szerintem is, hogy tegyük cliffhanger, mivé vált a Zelda? Igen, ez lesz. Mi lesz a Zeldából? Ba ba ba ba. Digest mode. lelövik, átalakul, csapdába esik. Na jó, sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Jövő hónapban veletek újra ugyanitt.